הכוכב עולה, יום חדש כבר מחכה, מה יביא איתו איש לא יודע. לב אוהב או מאכזב, עוד חלום שמלבלב, מחפש תשובה ולא שומע. הכל זה משמיים, אז בוא נשמח בינתיים, האושר בעיניים יביא ברכה. מה שיהיה לא משנה, והעיקר שנהנה, כי מלמעלה אלוקים שומר עלינו. מה שיהיה לא משנה, והעיקר שנהנה, לא נאבד בלב את האמונה. מה שיהיה לא משנה, והעיקר שנהנה, כי מלמעלה אלוקים שומר עלינו. מה שיהיה לא משנה, והעיקר שנהנה, לא נאבד בלב את האמונה. הכל הולך, יום אחר שוב מסתבך, החיים נושבים כמו הרוח, ואנחנו נקבל את מה שרק ייתן האל. בחיים הרי הכל פתוח, הכל זה משמיים, אז בוא נשמח בינתיים, האושר בעיניים יביא ברכה. מה שיהיה לא משנה, והעיקר שנהנה, כי מלמעלה אלוקים שומר עלינו. מה שיהיה לא משנה, והעיקר שנהנה, לא מאבד בלב את האמונה. שנה